ding ding ding. Ha ha ha. A hiki hiki brr. Ramaya. Ramaya. Oh oh oh Ramaya. Amantu Ramaya. Miranda Kumbala. Oh oh oh Ramaya. Oh oh oh Ramaya. Amantu Ramaya. Icho bala. Hiki brr magwana ki pelile. Para colonga ti silonga ti e serra papa Ramaya o o o Ramaya avanti Ramaya viviranda tu para o o o Ramaya o o o Ramaya avanti Ramaya e tu para hai che per mutana che pelille que pelile tumba la tumba la maronga arriki perrita tana pitonga hey jambonji barabara hey jambonji barabara longa ti shilonga ti hey shirapapa ramaya ukuku ramaya abantu ramaya miranda Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε και πώς είστε? Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής, σε τρομερά κέφια. Παιδιά. Πάμε, πάμε εκπομπούλα Θάνο, πάμε! Το είπες και κόπηκε το... ούτε η μουσική δεν μας πιστεύει. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα στους αγαπημένους αγαπημένες ακροατές ακροάτες. Από όπου και αν μας ακούτε το ξέρετε το ποίημα γιατί είμαι χαμηλά. Παιδιά θα κάνουμε κάποιες δοκιμές εδώ. Από όπου και αν μας ακούτε είτε live είτε κονσέρβα. Καλή ψέκα. Μπορούμε να πούμε καλή ψέκα. Είναι μέρα νέων μέτρων. Είναι μέρα βαλβιδών αποσυμπίεσης θα έλεγα. Κωνσταντίνε, νιώθεις πιεσμένος? Εγώ όχι καθόλου. Δεν έχω ξαναυπάρξει τόσο χαλαρός. Δεν ξέρω, Ερθάνο, πού οφείλεται αυτό. Ναι. Δεν ξέρω, πραγματικά είμαι. Δηλαδή και φοιτητής είχα το άγχος μου. Τι θα γίνει, τα μαθήματα, δεν μας έχουν φέρει τα βιβλία, ξέρω εγώ. Ναι. Καταλαβαίνεις, είχαμε τα προβλήματά μας. Τώρα ρε παιδιά, τέτοια χαλάρωση, τέτοια ηρεμία, να νιώθεις ότι είναι τα πράγματα σε μια σειρά και υπάρχει ένας άνθρωπος που φροντίζει. Αυτό ήθελα, αυτό μου έδωσε ο Θεός. Και χαίρομαι πάρα πολύ που δεν χρειάζεται να ανησυχώ. Παιδιά, θα έχουμε ανακοινώσεις 6 ώρα. Ανυπομονούμε να τρέξουμε στα λιβάδια. Δεν ξέρω να το έχετε μάθει. Κολλάει στα σπίτια πλέον ο κορονοϊός. Και ήρθε η ώρα να βγούμε έξω. Ήρθε η ώρα του καράμαλι. Του τάκι βαλαώρα. Ναι, ήρθε η ώρα να... κόβονται πρόστιμα μέσα στα σπίτια και να μπορείς να πηγαίνεις πλατείες και να μην σε δέρνουν. Είναι Τάκης ο Βαλαόρας. Κώστας. Νομίζω Τάκης. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν ήθελα να... Απλώς θέλω να είναι εξακριβωμένα αυτά που λέω, να μην παραπληροφορούμε τον κόσμο. Ναι. Αρκετά με την προχειρότητα του διαδικτύου. Αυτό στην τηλεόραση δεν θα γινόταν ποτέ. Στην τηλεόραση η ενημέρωση είναι υπεύθυνη, είναι άνθρωποι επαγγελματίες, δημοσιογράφοι, θα κάνουν τη δουλειά τους, θα ξεπλύνουν τους φόνους, θα ξεπλύνουν τους βιασμούς, ό,τι χρειαστεί, ό,τι είναι η δουλειά τους, θα το κάνουν πάντα με σοβαρότητα. Ένα. Συγγνώμη. Είναι τώρα, στο πλαίσιο της εισαγωγής. Είναι μια εισαγωγή. Α, θες να περάσεις τώρα κατευθείαν σε άλλο θέμα. Όχι. Γιάννης Βαλαόρας. Αλλά δεν γίνεται. Ναι, Γιάννης, μπράβο. Δεν γίνεται να μην σταθούμε στο ότι στις πρώτες διαρροές της Επιτροπής, είχαμε και άλλες διαρροές, διέρευσε χθες το πόρισμα Τσιόδρα, οι προτάσεις του Τσιόδρα. Ανεβαίνει level ο Σωτήρης Τσιόδρας, πλέον διαρρέει τις προτάσεις του, που μάλλον δεν θα υιοθετηθούν στην Επιτροπή. Το λες και μια κάλυψη για όταν αρχίσουν να τον βρίζουν και ο Κυριάκος, ο φίλος του. Είναι ο Κυριάκος και ο Σωτήρης, αλλά δεν πάει καλά αυτό. Δεν γίνεται όμως να μην ξεκινήσουμε από το ότι, από ό,τι φαίνεται, παιδιά, τα Σαββατοκύριακα η απαγόρευση κυκλοφορίας πηγαίνει σε 9. Απορώ. Με την καρδιά μου. Είσαι σε αυτό το όμως. Ναι. Απορώ που δεν έπιασε το 7. Εντάξει, όπως απορούσα που δεν έπιασε το 6. Εντάξει. Θα μιλήσω σοβαρά, Θάνο. Ναι, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω αυτή την φροηδική παραβολή που έχει στην δυσφορία μέσα στον πολιτισμό. Που λέει ότι αυτές οι απολαύσεις που σου δίνει ο πολιτισμός είναι όπως όταν βγάλεις το πόδι σου έξω από την κουβέρτα και μετά το ξαναβάλεις μέσα. Δηλαδή, λύνεις ένα πρόβλημα που έχεις δημιουργήσει ο ίδιος. Δηλαδή, το πήγαμε 7, το ξαναπάμε 9 και λέμε μπράβο. Παραμένει παράλογο το 9. Δεν είναι ότι είναι λογικό το 9. Θυμίζω ότι έχουμε κλειστά μπαρ. Δεν είναι ότι θα βγαίνουμε και θα πίνουμε. Γιατί αν ήταν ανοιχτά τα μπαρ, θα μπορούσα τουλάχιστον να ξεκινήσω να ακούω μια συζήτηση. Αυτή η συζήτηση γίνεται στο εξωτερικό. Αυτή η συζήτηση έγινε στην Αγγλία, ας πούμε, που λέει ότι ο κόσμος όσο περνάει η ώρα όλο και πιο πολύ χαλαρώνει σε σχέση με τα μέτρα, πίνει και προσέχει λιγότερο και ούτω καθεξής. Αυτή την κουβέντα θα κάναμε αν είχαμε ανοιχτά μπαρ. Επειδή δεν έχουμε και το πολύ πολύ να χέσει κανένα σκύλος, η συζήτηση για το τι θα γίνει αν το 7 γίνει 9 ή 10 είναι κάπως άσχετη με το πρόβλημα. Όχι, δεν είναι άσχετη με το για πρόβλημα. Πέστανο. Είναι ανάποδη. Α, ναι. Δηλαδή, αυτή είναι τη στιγμή. Παραπλανητική, ας πούμε. Όχι, είναι ανάποδη. Έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Γιατί σου λένε ο κορονοϊός μεταδίδεται στα σπίτια, σε κλειστούς χώρους. Και παράλληλα σου λένε ότι ναι, μπορεί να στείλεις μήνυμα και να πας σε ένα φίλο σου. Σε κλειστό χώρο, χωρίς μάσκες. Και να κάτσετε. Γιατί στο διάολο να μην μπορείς, αν δεν υπάρχει απαγόρευση στις 9, να το κάνεις σε πλατεία που θα είσαι με μάσκες και, και στον εξωτερικό χώρο. Γιατί πρέπει να περάσει κανένα δίμηνο για να, για να αρχίσουν να το λένε αυτό οι λοιμοξιολόγοι από ό,τι φαίνεται. Γιατί έτσι πάει. Όπως ξέραμε το 6 ότι δεν δουλεύει. Και το ακούμε και λέμε σε παιδιά, φίλος, δεν μπορείς να πας σε φίλο σου. Σε φίλο σου πας παράνομα. Ναι. Εκτός αν ο φίλος σου είναι ηλικιωμένος και χρειάζεται τη βοήθειά σου. Ναι. Δηλαδή, κανονικά αυτούς τους 6 μήνες δεν έπρεπε οι άνθρωποι να έχουν κοινωνικές σχέσεις, παιδί μου. Ναι. Zoom στη δουλειά, Zoom τριαλαριλαλόμ μετά και για τις κοινωνικές σχέσεις. Δεν προβλέπεται για αυτή την περίοδο συνάντηση από κοντά. Εγώ νομίζω ότι είναι πλήγμα στην επιστήμη αυτό που συμβαίνει. Το γεγονός ότι έχουμε τόσο καιρό που βρίζουμε λοιμοξιολόγους είναι κάτι το οποίο θα χρειαστεί να το βρούνε μπροστά τους αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι λίγο. Πρόβλημα είναι. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό που συζητάμε, που λέμε από την αρχή, ρε παιδιά, γιατί μας κλείνετε μέσα τα βράδια? Γιατί να μην μπορώ να περπατήσω? Γιατί 7, γιατί 6, γιατί 9? Τι νόημα έχει αυτό το πράγμα? Και είδαμε ότι υπάρχουν εισηγήσεις ειδικών. Είχαμε δημοσιεύσει χθες την πρόταση Τερμιτζάκη που έλεγε ότι αυτό το πράγμα λογικό είναι. Αυτά δεν λέγαμε από την αρχή. Δεν λέγαμε ότι είναι μικρότερος ο κίνδυνος στους εξωτερικούς χώρους. Mm-hmm. Αυτά δεν συζητάγαμε. Γιατί να πρέπει από την αρχή, κάθε φορά, ανάλογα με τους πειραματισμούς των μέτρων, να παριστάνουμε κι εμείς ότι ξαναμαθαίνουμε από την αρχή πώς κολλάει και πώς δεν κολλάει. Νομίζω ότι έχουμε μια στοιχειώδη συνείδηση του προβλήματος, την οποία την έχουμε διαμορφώσει από αυτά που μας λένε οι επιστήμονες. Δεν είναι ότι παριστάνουμε εμείς τώρα τους ξερόλες και πάμε να κάνουμε μάθημα σε ειδικούς. Από τις περιγραφές των ειδικών έχουμε αποκομίσει αυτήν την εντύπωση για το πώς κολλάει ο ιός. Και με βάση την κοινή λογική κιόλας. Την κοινή λογική. Ναι, γιατί είναι ένας ιός, δεν είναι κάποια εξωγήινη μαϊμού ζόμπι που επιτίθεται και δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθεί. Και την πραγματικότητα. Δηλαδή, όταν παίρνεις ένα μέτρο, πρέπει να το ξέρεις. Και είναι όλος αυτός ο παραλογισμός που το αναγνώριζαν μια εβδομάδα πριν και δύο εβδομάδες πριν και λέγανε παιδιά στην Αττική, το 6 δεν γίνεται. Στα σούπερ μάρκετ θα γίνει χαμός. Και μετά πάνε και το κάνουν το Σαββατοκύριακο 6. Και ως εκ θαύματος το είπα, γίνεται χαμός στα σούπερ μάρκετ. Γιατί το κάνεις και γιατί σου παίρνει ένα μήνα να το πάρεις πίσω. Και θα μου πείτε, ασχολείστε μόνο με την απαγόρευση. Είναι ενδεικτικό του όλου του προβλήματος. Ας πούμε, από δήμο σε δήμο, η Επιτροπή δεν θέλει να έρθει αυτός ο περιορισμός. Φαντάζομαι είναι πολύ καλός αυτός ο περιορισμός, τον κρατάμε. Πάμε. Το 9 είναι ουσιαστικό αυτή τη στιγμή. Ήταν πάντα, αλλά τώρα που έχει και ανοιχτό καιρό, δηλαδή δεν έχει 0 βαθμούς, ξέρω εγώ, για να πεις έτσι κι αλλιώς θα πάω σε σπίτι, γνωρίζοντας την κόπωση του κόσμου, ας πούμε ότι προφανώς υπάρχει κόπωση, έχουμε κάνει και ολόκληρο επεισόδιο για τη πανδημική κούραση. Πώς γίνεται να παίρνεις μια απόφαση σε ένα ιδανικό πλαίσιο που λέει ότι, okay, ο άλλος απλώς δεν θα έχει κοινωνική ζωή ποτέ, μέχρι να το πεις εσύ. Και παράλληλα να το βλέπεις αυτό ότι συμβαίνει. Οπότε τι κάνεις? Δέχεσαι ότι συμβαίνει και ότι υπάρχουν. Δεν θα πω καν που θα σπάσουν τα μέτρα παροδία. Αυτοί που θα το κάνουν αυτό και θα πηγαίνουν να βρίσκονται σε σπίτια. Και για να το περιορίσεις αυτό, καθώς δεν μπορείς να εύχεσαι ότι θα το κάνει κανένας. Εντάξει, είναι και παράλογο. Βγάζεις την απαγόρευση και τους στέλνεις σε πλατείες. Θυμάστε πριν ένα χρόνο που δέρνανε κόσμο τέτοιες μέρες σε πλατείες ομαδικά, όχι που δίραν έναν, που δέρνανε κόσμο στην Αγία Παρασκευή? Αυτό καλό είναι να μην γίνεται και να έχεις κόσμο σε πλατείες. Εντάξει, Θάνο, παρακαλώ, το ζήτημα της αστυνομικής βίας νομίζω ότι έχει κλείσει. Υπήρξε παρέμβαση του Υπουργού. Να μην βιαστούμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Θεωρώ ότι έχουν γίνει απαραίτητες κινήσεις και σε επίπεδο σχεδιασμού και σε επίπεδο έρευνας. Αυτό έχει λυθεί το ζήτημα. Θα το συζητήσουμε όμως μετά λεπτομερώς, οπότε μην το κάνουμε τώρα βιαστικά. Mm-hmm. Είναι κρίμα να αδικηθεί ένας υπουργός σαν τον Μιχάλη τον Χρυσοχοίδη. Γκρέγ. Είναι σαν τίποτα απαγόρευση, αν όλα είναι παράνομα, τίποτα δεν έχει πια νόημα. Mm-hmm. Να το πάω λίγο παραπέρα, επειδή πάντα, παιδιά, σας το λέω και σας συμβουλή αυτό για να κερδίζετε πόντους στις συζητήσεις, πάντα είναι καλή ιδέα να αναφέρεστε στο ολοκαύτωμα με κάθε ευκαιρία, ό,τι και να συζητάς. Κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ολοκαύτωμα, το πετάς. Ποδόσφαιρο, ολοκαύτωμα, το πετάς. Λοιπόν, ένα από τα πράγματα που κάνανε στο στρατόπεδο ήταν ότι υπήρχε ένα πολύπλοκο δίκτυο απαγορεύσεων και παράλογων τιμωριών, το οποίο απλώς εξυπηρετούσε τον τρόμο. Αυτό γινόταν. Την παντοδυναμία των φρουρών, των κάπως του στρατοπέδου. Αυτό ήταν το σύστημα. Και εδώ που καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει καμία σύγκριση, γιατί τίποτε ποτέ δεν μπορεί να συγκριθεί με το ολοκαύτωμα, δεν μπορώ να μη σκεφτώ ότι υπάρχει ένας παραλληλισμός, ο οποίος δεν είναι καθόλου μα καθόλου τραβηγμένος. Όταν πρωτοθεσπίστηκαν τα μέτρα για τα μηνύματα, υπήρξαν νομικοί οι οποίοι είπαν ότι είναι τόσο ασαφή αυτά που λέτε και τόσο παράλογα που υπάρχει ένα τεράστιο περιθώριο αυθαιρεσίας. Το τεράστιο περιθώριο αυθαιρεσίας που εμφανίζεται στη Νέα Σμύρνη όταν μια γυναίκα λέει «Ναι, κάθομαι στην πλατεία, δεν πρέπει να κάθομαι στην πλατεία. Τι είμαι, στο full metal jacket είμαστε, θα πρέπει να τρέχω συνέχεια όσο είμαι έξω. Δεν μπορώ να βγω σε μια πλατεία με τα παιδιά μου». Αυτό, το γεγονός ότι δεν προβλέπεται και αφήνεται, επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του μπάτσου να πει αν πρέπει να τιμωρηθείς ή όχι, είναι κάτι το οποίο έχει υποθεί από την αρχή. Και ο παραλογισμός των μέτρων, εγώ νομίζω ότι δεν είναι καθόλου τραβηγμένο να συνδυαστεί με την συνολική αναβάθμιση, με συγχωρείτε, του ρόλου που παίζει η αστυνομία στη ζωή μας. Αυτό που περνάς δίπλα από αστυνομικούς και λες τι θα γίνει τώρα, το λέτε ή δεν το λέτε? Όταν περνάτε από αστυνομικούς είστε ψυχραιμοί? Εγώ δεν είμαι. Oh. Φταίει που ασχολούμαι πολύ με την επικαιρότητα? Φταίει που δουλεύω σε αυτό το site που ασχολείται με τα φαινόμενα αστυνομικής αυθαιρεσίας και έχω μια ροπή προς την υπερβολή. Γιατί εγώ όταν περνάω δίπλα από αστυνομικούς δεν νιώθω καλά, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Παράλογο είναι. Έχει φάει κόσμος ξύλο χωρίς λόγο. Έχει βασανιστεί, έχουν κακοποιηθεί στο τμήμα άνθρωποι. Εδώ θα πρέπει να βγαίνουμε για κατούρημα και να παίρνουμε και την κάμερα μαζί, να έχουμε τεκμήρια για την αστυνομία, μην τυχόν και μας συλλάβουν. Αυτό γίνεται. Οπότε λέω ότι ο παραλογισμός των μέτρων και το γεγονός ότι είναι αντιφατικά, το γεγονός ότι είναι παράλογο, ότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν με καμία λογική, αυτά δεν θεωρώ ότι είναι τυχαία. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ λογικά κομμάτια ενός puzzle, το οποίο επιδιώκει αυτή τη στιγμή την ένταση, την επιδείνωση του φόβου. Αυτό γίνεται. Είναι full Αγκάμπεν και κρατικός Λεβιάθαν και τα λοιπά αυτή η τοποθέτηση. Το έχεις καταλάβει, τι είμαστε εκεί. Εγώ δεν συμμετείχα στο λιντσάρισμα του Αγκάμπεν από την αριστερά της υγειονομικής ευθύνης. Σωστό. Γενικά στην αρχή δεν συμμετείχαμε σε πολλά. Και από ό,τι φαίνεται σωστά. Δηλαδή ούτε στην ηρεοποίηση του Τσιόδρα. Και ευτυχώς. Και ευτυχώς. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που δεν την πατήσαμε σε αυτό. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Δεν είχαμε καμιά ανεύθυνη στάση. Αντιθέτως, μας λένε ότι και γιατί και που στηρίξατε τα μέτρα στην πρώτη καραντίνα. Παιδιά, δεν νομίζω ότι κάναμε λάθος. Σε κάθε φάση αυτής της ιστορίας, νομίζω ότι λειτουργήσαμε με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, κάνοντας αυτό που μας έλεγαν τα δεδομένα που ήταν διαθέσιμα σε κάθε στιγμή. Αυτό νομίζω ότι κάναμε. Δεν θεωρώ ότι κάναμε. Τι κάναμε λάθος. Τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινωθούν εντωμεταξύ, συνέχιση της απαγόρευσης για διαδημοτική μετακίνηση με αυτοκίνητο. Δηλαδή έχεις, να σου λένε, πρέπει να βγει έξω ο κόσμος και παράλληλα θα υπάρχουν δήμοι, το ακραία ταξικό που το έχει παραδεχθεί ο Χαρδαλιάς, που δεν θα μπορούν να μετακινούνται με αυτοκίνητο και με έξι. Αυτό εγώ δεν καταλαβαίνω πώς βγάζει νόημα. Είναι πλέον κοινός τόπος ότι πρέπει να βγαίνει ο κόσμος έξω. Άνοιγμα κομμωτηρίων και έδρα αισθητικής, Κωνσταντίνε, σε ενδιαφέρει? Εγώ έχω ξαναπεί αρκετές φορές ότι δεν είχα καταλάβει τη σημασία που έχουν τα κομμωτήρια για την υπόλοιπη κοινωνία, επειδή εγώ τώρα τελευταία πάω και σε κομμωτήριο, τα τελευταία 2 χρόνια περίπου. Α, για πες, που έχει στη γωνία εδώ πέρα ένα. Αλλά γενικά έχω περάσει πολλά χρόνια που κουρεύομαι μόνος μου, οπότε δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω την σοβαρότητα του πράγματος. Πόσο απλός άνθρωπος, πόσο απλός και καθημερινός. Το λέει και ο Γιάννης, δεν ξέρω τώρα αν το λέει ηρωνικά, λέει δεν θέλει να περιαυτολογεί ο Κωνσταντίνος, αλλά είναι τέλειος. Γιάννης, ευχαριστώ. Και όποιος άλλος, παιδιά, νιώθει την ανάγκη να το πει αυτό, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δεν θέλω να νιώθετε ότι σας περιορίζει κάτι, ότι θα φανεί σαν να με λιβανίζετε. Κάντε το ελεύθερα. Δεν λέω ότι είμαστε τέλειοι, παιδιά. Λέω ότι σε μερικά πράγματα όπου ήταν εύκολο να πας από εδώ, από εκεί, ήταν μια λεπτή ισορροπία να τηρήσεις. Κοιτάζοντας τώρα αναδρομικά, δεν την πατήσαμε. Όποτε εγώ την πατάω, το λέω. Λέω, ας πούμε. Πίστευα ότι περισσότερος κόσμος θα θεωρήσει το Μητσοτάκη γελίο πολιτικό. Την πάτησα. Είχα άδικο. Εξελέγει. Με καλό ποσοστό. Εντάξει. Την πάτησα. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά δεν. Μην το λέμε κιόλας για αυτά που δεν φταίω. Καλησπέρα, τι γίνεται, υμνούμε πουλί, μπαίνει Φωτεινή στο chat την κατάλληλη ώρα να ακούσει την εκπομπή. Δηλαδή ανοίγει ο άλλος το ραδιόφωνο και βλέπει και ακούει τον παρουσιαστή να λέει εντάξει, είμαστε, τα πάμε όλα σωστά. Με κοροϊδεύουνε. Όχι, το λέω ρε παιδιά, γιατί αυτά ήταν, αυτό με το κούρεμα λέει δεν ήταν και στη εισαγωγή κάποια σεζόν της ανασκόπησης, ναι, της καραντίνας. Ναι, αυτό είναι παιδιά, το καταλαβαίνω ότι λίγοι σημαντικοί άνθρωποι στην ιστορία του πολιτισμού κουρεύονται μόνοι τους. Ο Τσάπλιν κουρευόταν μόνος του, θέλω να σας πω. Έβλεπα μαζί με τα παιδιά μου τον Δικτάτορα σήμερα το πρωί, του Τσάπλιν. Okay. Και έτσι το έχω εύκαιρο το παράδειγμα. Το λέω διότι και τώρα χρειάζεται να πούμε πράγματα που είναι πάρα πολύ που είναι στην κόψη του ξεραφιού, αμφιλεγόμενα, και να το κάνουμε με έναν τρόπο όσο το δυνατόν πιο προσεκτικό. Geçer demedim miydin mi? Harami olmuş gözlerin derin. Beller keser demedim miydin mi? Beyala gözlü dilber dilber. Vaktin geçer demedim miydin mi? Harami olmuş gözlerin derin. Beller keser demedim miydin mi? Έχουν μαζευτεί όλοι αυτοί που ξυρίζονται και κουρεύονται μόνοι τους ή μόνες τους στο chat. Παιδιά, κάντε κίνημα. Πού ήτανε? Ο μεγάλος δικτάτορας είναι του Τσάπλιν, λέει ο Αναστάσης. Ο δικτάτορας σκέτο είναι του Σάσα Μπαρόν Κοέν. Κοέν. Αναστάση, πας να δεις αν έρχομαι. Λάθος είναι. Λάθος είναι. Λάθος είναι να πετάγεσαι σαν την τρίχα στο χαλβά να... Συνδρομητέ, όχι. Ναι, για πες Αναστάση, ναι. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή με τα μέτρα, παιδιά, νομίζω ότι είμαστε στη φάση που η κυβέρνηση περιμένει να ανοίξει ο καιρός, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι περιμένει κάτι άλλο. Διότι αυτό που γίνεται και που ο κόσμος δικαίως κοροϊδεύει είναι ότι έχουμε επιδείνωση της κατάστασης μαζί με το άνοιγμα. Οπότε κανείς δεν καταλαβαίνει τι κάνουμε. Καταλαβαίνετε εσείς τι γίνεται? Πρέπει να καταλαβαίνετε. Όλοι έπρεπε να καταλαβαίνουμε. Έπρεπε να είναι εντελώς σαφές σε όλους μας ποιο είναι το υγειονομικό σκεπτικό. Mm-hmm. Δεν γίνεται να είναι έτσι. Αν είναι έτσι, οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να πειθαρχήσουν, γιατί ακριβώς δεν θα σέβονται το υγειονομικό σκεπτικό. Τελειώνουν τα λεφτά, είναι η απάντηση. Αυτό συμβαίνει. Είναι τραγικό. Δεν θα πούμε τραγελαφικό. Και μάλιστα ξεκινάει το άνοιγμα στο σημείο που είναι γεμάτες οι μονάδες αττικής θεραπείας. Κανένας επίσης δεν μπορεί να εξηγήσει πώς στο διάολο, και θα το ξαναπώ το στο διάολο, αυτές οι 1400 μεθ, πώς γίνεται. Πώς γεμίζουν με 600 άτομα. Πώς γεμίζουν με 600 άτομα. Δεν υπάρχει μία απάντηση σε αυτό. Και με δεκάδες διασωληνωμένους εκτός μεθ. Δεν ξέρει, οι διασωληνωμένοι τώρα που ακούμε τις μετράμε βάσει των μονάδων, βάσει των προσθέτουμε γενικά τους διασωληνωμένους. Πώς γίνεται? Είπε ο ΕΔΗΝ, βγάζει την ενημέρωση και λέει τουλάχιστον 51 εμείς βρήκαμε. Και παράλληλα έχει ξεκινήσει, και να το πούμε και πριν από το διάλειμμα, έχουν ξεκινήσει πράγματα τα οποία τα έχουμε δει και τον Νοέμβριο. Δηλαδή, γιατροί που κάνουν εκκλήσεις ξανά και ξανά και ξανά, σαν να μην πέρασε τίποτα. Και αν η κυβέρνηση πήρε κάποια μικρά μέτρα στην αρχή, από το δεύτερο και το τρίτο κύμα δεν έκανε τίποτα. Και ήμασταν εμείς οι κακοί, ξέρω εγώ, και ήταν και αντιπολίτευση. Και λέγανε, παιδιά, δεν γίνεται μόνο με τα εμβόλια. Είχε πει και το πολύ ωραίο Κωνσταντίνος που το είχα χρησιμοποιήσει σε κείμενο. Αν περιμένουμε τα εμβόλια και το καλό καιρό, τα περιμένουμε και μόνοι μας. Καλός καιρός πλησιάζει, μεγαλώνει και η μέρα, γράψανε. Όλα υπέρ μας. Και τελευταίο, ότι έχουν ξεκινήσει και διώξεις των υγειονομικών. Ή μάλλον προχωράνε οι διώξεις των υγειονομικών που είχαμε δει τον Νοέμβριο. Πάει για απόλυση ο πρόεδρος των εργαζομένων στον Άγιο Σάββα, ο Κώστας Καταραχιάς. Είχαμε και χθες αναλυτικό, είχαμε και δήλωσή του στο The Press Project. Διώκεται και πάει στον εισαγγελέα ο Θανάσης Χιούλης, ο άνθρωπος που βγήκε πρώτος και είπε: παιδιά, στην εφημερία ξεκινάει τώρα, δεν έχω μεθ. Τελεία. Και είχε γίνει μια παροδία που βγήκε η διοίκηση και τον διέψευσε λίγες ώρες μετά, που τι είχε γίνει στο διάμεσο? Είχαν πάρει άλλη μια πτέρυγα και είχαν βρει 7 κρεβάτια και είχε πεθάνει και ένας άνθρωπος δυστυχώς. Οπότε είπανε, λέει ψέματα ο κύριος Χιούλης, έχουμε 8 κρεβάτια. Και υπάρχουν και διώξεις της Προέδρου των Νοσοκομειακών Γιατρών, της κυρίας Κατσίμπα, εκκρεμούν αυτά. Και ποιος άλλος είναι? Και άλλος ένας είναι. Εδώ Αθήνα είναι, τώρα το ξεχνάω. Μας γράφει ο Γκρέγκ, είναι και μη COVID, οι αληθινές είναι χίλιες. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Λες τον συνολικό αριθμό. Τι θα πει χίλιες και 1300 και 630, λες τον συνολικό αριθμό. Λες, τόσες είναι οι διαθέσιμες. Κάνουμε υπολογισμούς, όπως κάνουμε με τα εμβόλια, όπως κάνουμε με τα τεστ. που λέμε κάτσε να δούμε τώρα πόσα είναι πρώτη, πόσα είναι δεύτερη δόση, πόσα, τι γίνεται με τα τεστ, πόσα κάνανε χθες, να αφαιρέσω. Μην γίνεται έτσι. Να έχουμε μια εικόνα η οποία να είναι σαφής. Όλοι καταλαβαίνουμε γιατί δεν είναι σαφής η εικόνα. Δεν γίνεται να μην μπορούμε να συμφωνήσουμε σε έναν αριθμό. Λοιπόν, και αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι βλέπουμε την κατάσταση να επιδεινώνεται, την κυβέρνηση να υπόσχεται άνοιγμα και να αναρωτιόμαστε όλοι μαζί. Γιατί σε μια κατάσταση που είναι πάρα πολύ κρίσιμη συζητάμε για χαλάρωση των μέτρων? Τι λογική έχει αυτό το πράγμα? Ή δεν ήταν σωστά αυτά τα μέτρα και πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν σωστά αυτά τα μέτρα και να πούμε ποια θα είναι αυτά που θα τα αντικαταστήσουν και θα είναι σωστά, ή πάμε για καταστροφή? Πείτε μου όμως τι άλλο μπορεί να συμβαίνει, γιατί εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη εξήγηση. Η λογική μου λέει ότι δεν υπάρχει κάποια άλλη εξήγηση. Ή πάμε για καταστροφή, ή ήταν ανόητα τα μέτρα που ακολουθούσαμε ως τώρα. Και νομίζω ότι είναι λίγο και από τα δύο. Ναι, ξεχάσαμε την πρόεδρο της ΟΗΕ, σωστά, Όι Λαμ, την Αφροδίτη Ρέτζιου. Ισχύει ότι είναι και τα δύο. Καλά, δεν είναι ότι ανοίγουν και φοβερά. Δηλαδή, αυτά τα υπεραισιόδοξα που ακούστηκαν στις αρχές της εβδομάδας μαζεύονται σιγά-σιγά. Εδώ θα επιτραπεί το διαδημοτικό, από ό,τι φαίνεται. Δεν ξέρω πώς θα πάει η συνεδρία των λοιμοξιολόγων. Μπορεί να διαψευστώ σε μισή ώρα από τώρα, αλλά είναι πιθανόν να έχουμε και καμιά συνεδρία που θα κρατήσει πολύ από τη. Από τις απόψεις που έχουν εκφραστεί. Είναι στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Μας γράφεται για το Μεταξά. Η περίπτωση του Δρομοκαϊτίου είναι πάρα πολύ σοβαρή, που είχαν κρούσματα και έχουν κρούσματα και αυξάνονται τα κρούσματα και από ό,τι φαίνεται δεν οδηγούνται σε άλλα νοσοκομεία και μένουν σε ψυχιατρική κλινική οι άνθρωποι, γιατί δεν φαίνεται να υπάρχουν κρεβάτια. Είναι πάρα πολλά που έχουν σκάσει. Αυτό. Εκτός αν έχουμε όντως τις 1400 μέθ και απλώς έχει φρακάρει μόνο η Αττική, που και όλες οι υπόλοιπες είναι κάπου στην επαρχία. Γιατί και η Θεσσαλονίκη δεν είναι ότι έχει κρεβάτια αβέρτα. Κάποια στιγμή να δείτε το ντοκιμαντέρ του Αβγερόπουλου, να ξαναπώ. Θα είναι και αύριο στο ραδιόφωνο του The Press Project. Και εγώ επιμένω ότι κάποια στιγμή θα υποθούν πάρα πολλά. Θα είναι τα συγγνώμη λάθος που θα ακούμε, όπως ακούγαμε στην οικονομική κρίση. Θα τα ακούμε αυτά τα επόμενα χρόνια. Θάνο, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε μετά. Ναι. I'm Επιστρέψαμε, ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμιλάλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Κωνσταντίνε, θα ήθελα πριν να μιλήσουμε για την αστυνομική βαρβαρότητα να μιλήσουμε για το πρώτο θέμα στο ελληνικό Twitter, που είναι η Σκατιάνα. Το hashtag λέμε, το hashtag. Λέω πάρα πολύ σύντομα τι έχει συμβεί, γιατί υποψιάζομαι ότι οι περισσότεροι έχετε ήδη παρακολουθήσει τι έχει συμβεί. Υπήρξε ένα θανατηφόρο τροχαίο με ευθύνη ενός αυτοκινήτου που ήταν χρεωμένο στην Ντόρα Μπακογιάννη, το οποίο έστριψε παράνομα, σκοτώθηκε ο νεαρός που οδηγούσε τη μηχανή, 23 χρονών. Αυτός δεν ακούστηκε τίποτε από κανένα συστημικό μέσο για δύο ολόκληρες μέρες που πίεζε το Twitter, μόνο θεματικά. Μετά από 24 ώρα τοποθετήθηκε η Ντόρα Μπακογιάννη και δήλωσε συντετριμένη, και σιγά σιγά στη διάρκεια αυτών των ημέρων οργανώνεται η επικοινωνιακή αντεπίθεση από τα κανάλια. Ο βόρβορος του διαδικτύου, τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου έκαναν τη δουλειά τους αναδεικνύοντας ένα έγκλημα, αποκαλύπτοντας αυτό το έγκλημα, και στη συνέχεια η τηλεόραση, που είναι επαγγελματική και σοβαρή και δεν είναι ο βόρβορος του διαδικτύου που ο καθένας λέει ό,τι του κατεβάσει γκλάβα του, αλλά με επαγγελματισμό και ευσυνειδησία προσεγγίζει τα γεγονότα, δεν δίστασε η Τατιάνα Στεφανίδου, η οποία είναι τρομερή σε αυτό το ρόλο, τρομερή σε αυτό το ρόλο που είναι το lifestyle πιστόλι για όλες τις δουλειές, που κερδίζει το κοινό της με pop κουλτούρα σκουπιδιών και μετά είναι έτοιμη στις επάλξεις κάθε φορά που πρέπει να ξεπλύνει κάποιο κάθαρμα. Δεν δίστασε λοιπόν να πει ότι ο νεαρός αυτός έτρεχε, και ίσως αν δεν έτρεχε να μην είχε συμβεί. Φαίνεται να πηγαίνει πολύ γρήγορα το βίντεο, και να δούμε το βίντεο, γιατί εδώ πάει πολύ γρήγορα η μοτοσυκλέτα και λοιπά. Αυτό γίνεται γιατί προσπάθησε να βγάλει και μια διάψευση που λέει, μα εγώ μιλούσα για το βίντεο. Πάρα πολλοί κόσμος που είδε κατάλαβε τι έχει ακούσει. Όχι, μισό λεπτάκι. Δεν λέει μόνο ότι λέει ότι μπορεί να συμβαίνει αυτό με το βίντεο, αλλά λέει ότι φαίνεται να τρέχει. Και το λέει και 3-4 φορές. Δεν είναι ότι το είπε μία φορά για την υπερβολική ταχύτητα. Οπότε αναρωτιέσαι, τον φάγανε που τον φάγανε, τον σκότωσε ένας άνθρωπος, υπήρξε μια κραυγαλαία υπόθεση συγκάλυψης, υπήρξε διαπιστωμένα καταγεγραμμένη η στάση του αστυνομικού που έδιωχνε τον αυτόπτη μάρτυρα, και μετά έρχεσαι και πατάς πάνω στο πτώμα του ανθρώπου που σκότωσαν και του λες ότι έφταιγε, την ώρα που άλλος έχει παρανομήσει. Έχει φύγει με πράσινο ο νεαρός με το μηχανάκι. Και εσύ δεν ντρέπεσαι να λες ότι δεν φταίει αυτός που έστριψε παράνομα. Φταίει ο νεαρός με το μηχανάκι που πήγαινε γρήγορα, που έχει περάσει με πράσινο. Και στη συνέχεια η Τατιάνα Στεφανίδου γράφει ένα tweet στο οποίο λέει, παρεξηγήθηκαν αυτά που έλεγα, άλλο ήθελα να πω για το βίντεο, αλλά δεν είμαστε ηλίθιοι, μια χαρά καταλάβαμε, μια χαρά καταλάβαμε και τι είπε και τι ήθελε να πει. Είπε ότι ο νεαρός έτρεχε και ήθελε να πει ότι ο νεαρός έφταιγε. Αυτό γινόταν. Και επειδή, τι να κάνουμε τώρα ρε παιδιά, έτσι είναι, υπάρχουν τα social media. Δεν σας αρέσουν, το έχουμε λύσει αυτό το πρόβλημα, το The Press Project είναι πια και στο Mastodon, μπείτε να το δείτε. Αλλά αυτά που είναι τα social media, αυτή τη στιγμή συμβαίνει να ασκούν πίεση. Αναγκάστηκε η Τατιάνα Στεφανίδου να πάει να μιλήσει, να γράψει στο Twitter ότι δεν ισχύουν όλα αυτά, ότι την παρεξηγήσαμε, και βεβαίως πέφτει ξανά κράξιμο. Και δικαίως. Και δικαίως, και μάλιστα είναι και αυτή η αλληλουχία το γεγονό. Μας βάλατε το πώς τοποθετείτε πάντα σε τέτοια γεγονότα η Τατιάνα Στεφανίδου. Μας βάλατε ήδη το γκάλωπ για τον Ζακ. Εκεί πέρα ήταν ο ληστής με το μαχαίρι. Κατευθείαν καταγραφόταν στον γκάλωπ. Πέρα από ότι έγινε γκάλωπ γι' αυτό, ήταν αυτή η πλευρά. Στον αστυνομικό, από την άλλη, δεν υπόθηκε κανένα. Μήπως το μηχανάκι τρέχει, να δούμε τι προηγήθηκε και δεν ξέρω εγώ τι. Σε ένα όντως, σε μια σοκαριστική εικόνα με τους 30 κλπ. Στην αρχή είχαμε καταλάβει ότι είναι πιο σοβαρό από αυτό που ευτυχώς αποδείχθηκε στη συνέχεια. Εκεί πέρα είχαμε, νομίζω έκανε και ένα ολόγραμμα στη Στεφανίδη, ήταν αυτό, με τον αστυνομικό πεσμένο και λοιπά. Ναι. Στη Στεφανίδη δεν ήτανε, ας βοηθήσει και το chat, δεν είναι ότι είμαι φαν της τηλεόρασης, ούτε της συγκεκριμένης εκπομπής. Και τώρα γίνεται αυτό, και λες εντάξει, εδώ υπάρχει μια γραμμή, ας πούμε, και μια συγκεκριμένη στάση. Δηλαδή υπάρχουν και προηγούμενα περιστατικά. Δεν είναι ότι ξαφνικά στοχοποιήθηκε σε μια μέρα η Στεφανίδου και ο Κονόμου το ίδιο έκανε. Γενικά η γραμμή από ό,τι φάνηκε ήταν αυτό. Η ταχύτητα, παιδιά, η ταχύτητα. Δηλαδή έχεις ένα βίντεο, και πρέπει να πούμε και για το βίντεο. Έχεις ένα βίντεο που δείχνει πολύ ξεκάθαρα ότι όλος περνάει με πράσινο. Και είναι το αμάξι εκεί πέρα που προσπαθεί μέσα στη γραμμή. Δεν επιτρέπεται τίποτα από αυτά. Δεν επιτρέπεται η στροφή. Έχει ξεσκιστεί ο ποινικό. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας κλπ. Στέκεται το άλλο κλπ. Ευτυχώς το ταξί καταλαβαίνει και τέτοιο. Νομίζω κιόλας ότι ένα μηχανάκι περνάει στο τσακ στην αρχή. Φαίνεται να περνάει οριακά. Είναι ένας δρόμος που έχει πράσινο. Είναι ένας δρόμος που είναι κεντρικός γενικά. Από ό,τι φαίνεται το πράσινο είναι για πολλή ώρα κιόλας. Από ό,τι φαίνεται επίσης, λόγω του ταξί δεν υπάρχει οπτική επαφή εύκολα. Και από όλο αυτό λένε ότι έτρεχε. Και μένει έτσι. Λένε φταίει. Εντάξει, πόσο χαμηλά να ξεπέσουν, αλλά. Εντάξει, παιδιά, πράσινο, αλλά μην το παρακάνουμε. Και είναι χυδαία όλο αυτό. Ακόμα μια φορά. Αλλά και το βίντεο είναι περίεργο που βγήκε μόνο αυτό. Δηλαδή, το βίντεο είναι αποκαλυπτικό ότι ο Ιάσονας περνάει με πράσινο. Και ότι την ευθύνη την έχει το αμάξι, το υπηρεσιακό. Δεν δείχνει μετά. Μετά τι γίνεται όμως, γιατί εμείς βλέπουμε μια ράμπα. Πούστε. Γιατί εμείς βλέπουμε μια ράμπα που έχει ανοίξει για τη Βουλή. Και μετά στα επόμενα πλάνα που έρχονται από το χώρο του δυστυχήματος από κάτω, δεν βλέπουμε κάποιο αμάξι. Βλέπουμε ένα στενοφόρο. Δεν βλέπουμε να γίνεται κάποια σύλληψη, ας πούμε. Δεν βλέπουμε αυτό το μαύρο αμάξι στραπατσαρισμένο. Το βλέπουμε σε μια φωτογραφία μέσα στη Βουλή. Βλέπουμε επίσης courier, τον διανομέα, που φαίνεται με το μηχανάκι, που λογικά μετά σταματάει και προσπαθεί να πει: παιδιά, με πράσινο πέρασε. Και βλέπουμε στο άλλο βίντεο τον τροχονόμο που απλώς πήρε μια μετάθεση σε αστυνομικό τμήμα να του λέει: εξαφανίσου από εδώ. Και όλο αυτό για ένα πράγμα που δεν θα γινόταν αν δεν υπήρχε το πρώτο βίντεο με το εξαφανίσου κλπ. Αυτό έχει προκαλέσει την οργή. Δηλαδή, την οργή και τα ερωτήματα. Τα 5 δευτερόλεπτα που όλες λέει: παιδιά, το είδαμε πράσινο. Ήταν και όλες λέει: εξαφανίσου, εξαφανίσου. Και τώρα με τα πολλά, λίγο είδαμε μισό βίντεο. Άντε να δούμε και το άλλο μισό. Το αυτοκίνητο μέσα στη Βουλή είναι χτυμένο στο πίσω φανάρι. Λέει ο φύλαξης. Εντάξει, μπορεί να είναι άλλο. Δεν ξέρω, ήταν μικρό. σας βάζω το σχετικό link. Έχει διαταχθεί ΕΔΕ από τον Τασούλα για το πώς διέρευσε αυτό το βίντεο. Ουσιαστικά διέρευσε σε δύο βερσιών. Ένα στον δημοσιογράφο τον Θάνο Κόκαλη, που είναι μπροστά το όνομα, και ένα στην Καθημερινή που το έχει βάλει και χωρίς, εν τω μεταξύ, χωρίς ένα μικρό μπλερ στο πρόσωπο. Και μάλιστα παίζεται και ως ολόκληρο το βίντεο, που είναι τα 8 δευτερόλεπτα. Ολόκληρο το βίντεο αποκλείεται να είναι μόνο αυτό από την κάμερα. Η κάμερα δεν φαίνεται να μετακινείται, για να πούμε ότι κάπου στρίβει, και δεν είναι και η μόνη και η μοναδική κάμερα στο χώρο. Είναι κάτι το οποίο το σημειώσαμε από την πρώτη στιγμή, σχετικά με τα δύο βασικά ερωτήματα. Και πριν ακόμα επιβεβαιωθεί η εμπλοκή της Μπακογιάννη, ξέραμε ότι είναι ένα υπηρεσιακό αμάξι. Τα βασικά ερωτήματα είναι: γιατί διώχνουν τον μάρτυρα, ένα, πώς είναι δυνατόν πού είναι ο οδηγός, δύο, συγγνώμη, τρία είναι τα ερωτήματα, και το πώς είναι δυνατόν σε χώρο με τόσες κάμερες. Θάνο, με συγχωρείς, εμένα περιμένεις, είχα... Ναι, περνάμε και στα... είχαμε και για την αστυνομική βία πολλά. Υπήρχε, παιδιά, υπήρχε μέχρι πρόσφατα στην Ελλάδα ζήτημα αστυνομικής βίας. Νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε. Υπήρχε ένα πρόβλημα με την αστυνομική βία. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή μόνο κάποιος κακόπιστος μπορεί να πει ότι αυτό εξακολουθεί να ισχύει. Δηλαδή, είχαμε παρέμβαση σε επίπεδο υπουργού. Δεν είναι κανένας τελευταίος, δηλαδή είναι ο υπουργός σας. Ελπίζω ότι καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά όταν τοποθετείται ο ίδιος ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ναι. Ένας άνθρωπος μπροστά στον οποίο τρέμουν οι τρομοκράτες, τρέμουν τυχαίοι περαστικοί που βρίσκονται στα χέρια της αστυνομίας, τρέμει η ελληνική κοινωνία ολόκληρη. Τρέμουν τα μνημόνια, μην τα διαβάσει. Mm-hmm. Είναι ένας άνθρωπος που δεν αστειεύεται γενικά, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Έβγαλε αυτό το ξεκαρδιστικό κείμενο που ήταν η λευκή βίβλος της αστυνομίας, που λέει για το πώς θα κάνουν πράσινες δράσεις και ανακύκλωση και κάτι τέτοια, που συζήταγα με τον... Κάνει να λέω τις ιδιωτικές μου συνομιλίες μετά στο ραδιόφωνο. Εντάξει, δεν είναι ότι δεν έχω εξομολογητικό τόνο πολλές φορές. Μιλάγα με τον Βίρανο στο τηλέφωνο για την ανασκόπηση που θα βγάλουμε τώρα για τα social media. Και του λέω πρέπει να δεις αυτό, είναι τρομερό το κομμάτι με την αστυνομία. Του λέω πρέπει να κάνουμε ένα κομμάτι για το πώς θα ήταν η ενημέρωση της αστυνομίας χωρίς τα social media. Και διαβάζαμε αυτό το κομμάτι εκεί πέρα που η αστυνομία περιγράφει ο Χρυσοχοΐδης πώς θα είναι, και λέει ότι αυτό η πράσινη αστυνομία, πρόγραμμα ανακύκλωσης, φιλικό προς το περιβάλλον και ενεργειακή αναβάθμιση. Φωτοβολταϊκά θα βάλει. Ναι, ναι, ναι. Και μου λέει αυτό είναι που δίνουν το χαρτί να υπογράψει ο Άρης μετά τον βασανισμό και λέει: όχι χαρτί, ρε παιδιά. Όχι χαρτί, ρε παιδιά. Λίγη περιβαλλοντική συνείδηση, ρε παιδιά. Και το στέλνουν στο mail. Και το στέλνουν με mail, γιατί πραγματικά την ώρα που η αστυνομία γυρνάει στους δρόμους και λιώνει κεφάλια άσχετων, λιώνει κεφάλια όπου βρει, κάνει συλλήψη στο σωρό, φορτώνει κατηγορίες καρμπών χωρίς να ενδιαφέρεται, την ώρα που συμβαίνουν αυτά, το να σου πει ο Χρυσοχοΐδης για τις οικολογικές ανησυχίες της αστυνομίας και την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων της, πραγματικά είναι κάτι που όλους μας καίει. Γιατί σου λένε αυτό, έχεις έναν άνθρωπο εδώ πέρα, στέκεται απέναντί σου, σου λέει με βασάνισαν και θέλεις να τον ρωτήσεις. Είχαν διπλά παράθυρα όμως. Είχαμε απώλειες που θα οδηγούν σε ενεργειακή σπατάλη. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο, αν μας το καταθέσεις αυτό. Ότι είχαν παλιά κουφώματα, ξέρω εγώ, και μπάζανε. Ή δεν είχε καλή μόνωση. Εντάξει, παρουσιάζει σχέδια επισχεδίων, τα λέγαμε και χθες. Είναι φοβερό. Άλλο πράγμα, του ζητάνε, ξέρω εγώ, την κατάργηση ομάδας δράση. Τα έλεγε ο Θανάσης Παφίλης σήμερα στη Βουλή. Καλώς αποτέλεσε, θα σου κάνω λευκή βίβλο που είναι ένα συμβόλαιο του πολίτη με την αστυνομία κλπ. Παιδιά, αυτά τα ακούσαμε και τις διαδηλώσεις. Πάλι παρουσίαζε σχέδια, μετά τα διόρθωνε εκεί πέρα όταν φώναζαν οι δημοσιογράφοι και οι φωτορεπόρτερ και λέει: όχι, δεν είναι αυτό που νομίζετε, είναι το άλλο. Που είναι ακριβώς αυτό, γιατί έχει συμβεί ήδη αυτό. Ναι. Έχει ξεκινήσει να γίνεται στο απειθήτα αυτό. Ναι. Να πούμε τα θετικά. Υπάρχουν θετικά. Ναι, να πούμε τα θετικά. Ζήτησε συγγνώμη από όποιον έχει πέσει θύμα αστυνομικής αυθαιρεσίας. Δεν αλλά... μας έχει πει και από ποιον γενικά, γιατί δεν έχει παραδεχθεί κανένα περιστατικό. Αλλά ζητάει συγγνώμη, έτσι να υπάρχει. Αλλά δεν γίνεται να μην αναφέρουμε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν τα λιγότερα και πιο ήπια μέσα καταστολής σε σχέση με την Ευρώπη. Δεν έχουμε λαστιχένιες σφαίρες, δεν έχουμε σπρέι, δεν έχουμε άλογα, δεν έχουμε χειροβομβίδες, δεν έχουμε χειροβομβίδες. Ναι, δεν έχουμε μπαζούκας, καουτσούκ και μαχαιρώνει η αστυνομία. Ναι. Εγώ να πω πάντως για τα, για τα άλογα και αυτά, για την Βρετανική αστυνομία, παιδιά. Όταν είχα πάρει τη συνέντευξη από αυτή την ακτιβίστρια που είχε συλληφθεί στις διαδηλώσεις για το κλίμα στο Λονδίνο, αυτό που, ένα από τα πράγματα που μου έκαναν εντύπωση που μου έλεγε ήταν ότι αυτό είναι μια μεγάλη ευκαιρία να γίνει στην Βρετανία, γιατί δεν θα μπορούσε να γίνει στην Ελλάδα λόγω του τεράστιου προβλήματος καταστολής που έχετε. Γιατί έχουμε πολύ διαφορετική αστυνομία. Και έλεγε εκεί πέρα, είχε μια φωτογραφία που είχε κυκλοφορήσει στο Al Jazeera τότε που την είχαν πάρει σηκωτή. Και έλεγε ότι παρόλα αυτά, ναι, ήταν ευγενική, δεν υπήρξε καμία βιοπραγία στη συνέχεια εκ μέρους μου. Δηλαδή είχε γίνει αυτό που λέμε η αναγκαία βία κατά τη σύλληψη. Mm-hmm. Δηλαδή, όντως τη μετέφεραν. Είναι αυτό το δεν φεύγω, θα φύγεις. Τη μετέφεραν βιαίως, δηλαδή την κουβάλισαν, αλλά δεν τη χτύπησαν. Mm-hmm. Εντάξει, δηλαδή η ιδέα ότι έχουμε την καλύτερη αστυνομία και να λέμε πάλι καλά που δεν ρίχνει πλαστικές σφαίρες, εντάξει, να δούμε μέχρι πότε πρώτον. Και δεύτερον, αυτό δεν ισχύει γενικά ότι είναι υπέροχη η αστυνομία μας και τι καλή που είναι. Είναι πολύ κακή η αστυνομία μας. Λοιπόν, σε 52 μέρες έγιναν 623 συναθρήσεις, οι μισές για τον Κουφοντίνα, εκ των οποίων στις 25 μόνο υπήρξαν επεισόδια. Αυτό δείχνει πως δεν έχουμε κλιμακούμενη βία. Δηλαδή, μην κοιτάτε τώρα επεισόδια, εννοεί διάλυση της συγκέντρωσης. Μην κοιτάτε που τώρα, τότε Παρασκευή, Σάββατο δεν μπορούσαν να σταθούν και ψέκαζαν δικηγόρους και τους έδερναν. Μου επιτρέπεις. Υπάρχουν άλλες πέντε που δεν σας δίραμε. Μου επιτρέπεις να επιμείνω λίγο σε αυτό. Και... όταν λέμε επεισόδια, εννοούμε ότι δεν εμφανίστηκαν μπάτσι να δίρουνε. Ναι. Δεν είναι ότι τα επεισόδια στις υπόλοιπες περιπτώσεις, ότι είχαμε ας πούμε καταστροφές, ρε παιδί μου. Εμένα μπορεί να μην είναι το αντικείμενο της μεγαλύτερης ευαισθησίας μου αυτό που με εξοργίζει περισσότερο, ο καμένος κάδος, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι ένα παράπτωμα, είναι μια πράξη παράνομη για την οποία μπορεί η αστυνομία να παρέμβει. Mm-hmm. Βάζει φωτιά ο άλλος. Εντάξει, σπάει μια βιτρίνα. Δεν είχαμε τίποτα. Δεν είχαμε. Αυτό δεν συνέβη. Όταν λέμε ότι δεν υπήρχαν επεισόδια, εννοούμε ότι δεν εμφανίστηκε η αστυνομία να χτυπάει τον κόσμο στα καλά καθούμενα. Αυτό συζητάμε τώρα. Δεν έσπασε μισή βιτρίνα στο κέντρο της Αθηνάς σε δεν ξέρω εγώ πόσες πορείες για τον Κουφοντίνα που είχαμε κάθε μέρα. Και 5 και μέχρι και 10.000 άτομα σε κάποιες φάσεις. Και όχι μόνο για την απεργία πείνας, για τα δημοκρατικά δικαιώματα. Υπήρχε στις γειτονιές κλπ. Δεν έγινε μισό επεισόδιο, να πεις. Και όλος λέει στις 25 δίραμε. Τι θέλετε τώρα? Δεν είναι μειοψηφία? Κάθε εκεί και ασχολείσαι με τις δύο που δίραν κόσμο και να μην πεις για τις άλλες 10 που δεν δίρανε. Θα πάμε και στο ποιητικό, γιατί ό,τι και να λέμε, και εντάξει, μερικές φορές έχουμε υπάρξει άδικοι με τον Υπουργό, σκληροί με τον Υπουργό, έχει αυτή την ποιητική πλευρά που μου αρέσει. Αυτό το «οι δρόμοι γεννούν ιό και αρρώσια», δεν το θυμάμαι, τέλος πάντων. Ήταν, άλλες, το έχω γράψει στον τοίχο μου να το θυμάμαι, με συγχωρείτε. Έχουμε ένα ωραίο «να μην γίνονται οι νέοι κρέας για την πολιτική, κρέας για τα κανόνια της πολιτικής αντιπαράθεσης». Αυτό έχει αυτό το αριστερό, Κωνσταντίνε, έχει αυτή την αριστερή παλιά, ότι η φαντάρη κρέας στα κανόνια των υπεριαλιστών, και το έχει πάρει και το έχει βάλει έτσι, δεν είναι πολύ ωραίο? Γιατί αυτούς τους νέους, παιδιά, κάποιος τους βάζει, και καταλάβατε ποιο είναι το υπονοούμενο. Ναι. Τους είναι θύματα αυτοί, δεν σκέφτονται. Ναι. Δεν σκέφτονται. Δεν είναι το παιδί που πάει στη ΔΑΠ. Έχει κάνει μια συνειδητή επιλογή. Έχει κάνει μια επιλογή καριέρας. Λέει, θα πάω στη ΔΑΠ, λίγο τις ζημιώσεις, λίγο τα θέματα, λίγο μια καριέρα μετά. Κάνα ξύλο, καμιά φυσοκόλληση, καμιά δουλίτσα μετά στο κόμμα, αξιοκρατία. Αυτά είναι μια ορθολογική επιλογή. Κατάλαβες ο άλλος. Δεν έχει, mm-hmm. δεν έχει παρασυρθεί από συνθήματα και ιδεολογίες. Είναι ένας άνθρωπος που υπηρετεί ορθολογικά το συμφέρον του. Καταλάβατε. Μεγάλη διαφορά. Και κάνει και αυτό το κάλεσμα, το οποίο θα το μεταφέρω. Είσαστε οι νέοι, μέρος από το μέλλον μας. Μ' αρέσει, πες μας για εμάς τους νέους. Ναι, δεν είμαστε οι εχθροί σας. Η αστυνομία ή η πολιτεία δεν είναι ο δράκος κανενός παραμυθιού. Οι αστυνομικοί είναι νέοι στην ηλικία σας, εργάζονται επικίνδυνα με πολύ περιορισμένα έσοδα και φοράνε στολή. Αστυνομικός άσκησε άσκοπα καταδικαστέα βία την Κυριακή. Αστυνομικός σκότωσε απεθάνει δύο μέρες αργότερα μετά τα επεισόδια. Τελεία, ένα και ένα. Πάμε παρακάτω. Η ζωή και η δημοκρατία δεν έχουν αδιέξοδα. Ευτυχώς. Το ευτυχώς δικό μου. Πασχίζουμε, ίσως με λάθη, με ατέλειες, αλλά πασχίζουμε για καλύτερες συνθήκες, λιγότερη βία, καλύτερη ζωή. Κανένα περιθώριο δεν σας αξίζει. Δεν σας θέλουμε εκεί. Ελάτε πίσω και μέσα στη ζωή. Λίγο φάση. Έλα εδώ. Έλα. Δεν δαγκώνουν. Έλα εδώ. Έλα. Θα σε μυρίσουν θέλουν. Λοιπόν, θέλω να σας πω το βράδυ. Όχι το βράδυ, σε μια ώρα δηλαδή. Υπάρχει δρόμος μέσα στο σκοτάδι. Για τον κρατικό αυταρχισμό. Θα είναι μια συζήτηση στην οποία λαμβάνουν μέρος. Πάνος Κοσμάς, οικονομικός αναλυτής στο σελίδα Κομιούν. Ιωάννα Κούρτοβικ, δικηγόρος, νομίζω ότι γνωρίζετε. Κωνσταντίνος Πουλής, δημοσιογράφος The Press Project. Και Ναταλή Χατζιαντονίου, δημοσιογράφος 2020 MAG. Λοιπόν, αυτή η κουβέντα θα γίνει στις 7 η ώρα. Θα έχουμε το link στο site για να μπείτε να την παρακολουθήσετε. Θα χαρούμε να είστε κοντά μας, έτσι, διαδικτυακά, όπως είναι όλα τα κοντά τώρα τον καιρό της πανδημίας. Κοντά μας, μακριά μας, αλλά ξέρετε και η ψηφιακή επικοινωνία, είναι, μην ακούτε τους συντηρητικούς. Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε. Ακορντεόν έχεις γίνει, Κωνσταντίνε. Ακορντεόν. Είπα πολλά ναι μαζεμένα. Τι να κάνω, είμαι τέτοιος, παιδιά. Ό,τι μου λένε, λέω ναι. Το βράδυ θα έχει hashtag που λείπεις. Δεν ξέρω, να κάτσετε εκεί πέρα να ακούτε και να αφήσετε τις ηρωνίες προς το πρόσωπό μου. Να κάτσετε να ακούσετε πολύ προσεκτικά τι ωραία που θα είναι η συζήτηση. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον. Δεν θα πνίξετε ποτέ το που λείπεις. Α, να πω, μια που κάναμε και σχετική καμπάνια για την αγγλική version, ότι ήδη βγάλαμε τη συνέντευξη με τον Άρη στα αγγλικά, το κείμενο. Έγινε χθες, για όσες δεν το έχετε πληροφορηθεί, για να ξέρετε και να δίνουμε και εμείς τη λογοδοσία ότι προχωράει αυτό κανονικά, και να σας ευχαριστούμε και πάρα πολύ για την στήριξη. Ένα αυτό, δύο το ανακοίνωση πολιτικής προστασίας, δεν γίνεται να μην το πω. Το τραγουδούσαν, λέει, στα γενέθλιά μου. Έτσι, παιδιά, τα γενέθλιά μου είναι λογικό, είναι μια εθνική γιορτή σχεδόν. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι 6 ώρα. Θα είμαστε το βράδυ στις 7 η ώρα να παρακολουθήσετε τη συζήτηση. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον. Οι άνθρωποι αυτοί ωραία θα τα λένε και είναι κάπως πιο γενικού περιεχομένου. Είναι μια κουβέντα για το πώς αντιλαμβανόμαστε την πολιτική μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Πώς προσπαθούμε να αντιληφθούμε την πολιτική σε αυτές τις συνθήκες. Να είστε καλά και φιλιά. Τα λέμε στις 7. Γεια σας.